válaszok be a politikából, szóval itt van ez. Hiszen én sem vagyok fából, ez egy vidám nót, amikor ilyen a kedvem. Csak be kell tennem és hangosan menje, hisz az élet szép. És egyéb közhelyek a szolárium után végre napozás hegyek. Hideg a sör, szinte égeti a torkom egy ilyen nyáron, csak a hülye marad otthon. Beülök a kocsiba, görbül a hátam, feszítek mint a pók a lucernásban. De csak kettőt mutat a kilométer óra, és ha strandot látok, na álljunk meg egy szóra. Kimegyek a csajokat nézni és hajtani, a vízben kézenállás bemutatott tartani. Azt se bánom, ha valaki rám szól, még soha életemben nem voltam ilyen jól. Nyugodni tér és lassan leszáll az este. Izgató a bikinis lányok gyönyörű teste. Mikor a véredben az adrenalin túl megy egy ponton, igazi playboy nyúszik hevernek magányosan a parton. Egy éjszakai fürdőzés bármelyik kell lehúzná. Fiatal húsik legtöbbjük, alig több a húsznál. Csodálatos idomok, apró testre festett ikonok. A formás kis bobsikon egy kis pillangó vigyorog rád, mint ha csak hívna, hogy valamit tegyél. Ne csak a látványt így ad, néhány falatot is egyél. Meg is jön a gusztusod, hisz hajnalig falnál. Balatonparti csemege, csali halként hat rád. Jó hatással van rád a nyár. Készülsz az éjszakára, szórakozás vár már. Felkapod a legjobb fajta, frissen lassabb inger. Életed legszebb nyara áll még előtted. Napfényel!